السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أيها الناس عباد الله، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سلنا سلام انتم صلى الله عليه وسلم فموجنا أهل ذاك نما صحب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. نكلا أتكي فتا انجيا ياو مفاكا سيكو يا ماليكو. فأما موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكبيرة العظيمة والجريمة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله سبحانه تتزمز ذنبي أمبالو ni kubwa kuliko madhambi yote, dhambi ambalo ni nzito kuliko madhambi yote, na ni uovu mkubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ambayo mbingu zinakaribia kuchanika inapofanyika dhambi hii katika ardhi hii. Kadhalika ardhi inakaribia kupasuka na milima inakaribia kuanguka vipande vipande kwa sababu ya dhambi hii inayofanywa katika ardhi hii ya dunia. Fahuwa akbaru dhambin min ayyata ar-rajul umma, ni dhambi kubwa mno kuliko dhambi ya mtu kumuingilia mama yake mzazi, ni dhambi nzito mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala fa huwa jarimatu shirki, tambueni ya kwamba dhambi yenyewe ni uovu huu wa dhambi hii inayojulikana kama ni shirki أو أشركينا. أيها الناس عباد الله، قال أهل العلم في تعريف الشرك: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومسمى ونوشوني رحمهم الله katika kutafsiri shirki ni nini, wakasema ni kumjalia Allah kwamba anamshirika, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliyekuumba wewe. Fa huwa a'zamu dhanbin usiya Allah ala wajhi al-ard, ndio dhambi kubwa mno kushinda dhambi zote alizoasiwa Allah tabaraka wa ta'ala katika uso huu wa ardhi. Wa huwa sababu liirsalihi ar-rusul ila wajhi al-ard, na dhambi hii ndiyo sababu ya Allah kuwaleta mitume katika wajhi huu wa ardhi. Kabla ya kuja dhambi hii, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaleta manabii. وقال أهل العلم هناك فرق بين رسول ونبي. ونسمى ونوشوني كنا تفوت كبوة بين يمتوم النبي. فأما الرسول فأما النبي من نبئ إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وأما الرسول من نبئ إليه وأمر بالتبليغ. ونسمى أهل العلم يقوم بنبي ni yule aliyepewa ujumbe, hakuamrisha kufikisha, hakuambiwa kwamba fikisha, lakini kapewa ujumbe. Kazi yake kubwa ni kutoa maelekezo tu kwa watu. Na mtume ni yule ambaye ameletewa ujumbe na akaamrishwa kufikisha kwa watu. Hii ni moja katika tofauti ya mtume na nabii. Wakataja tofauti ya pili, الرسول أرسل إلى قوم معين أو إلى قوم ما، وأما النبي لم يرسل إلى قوم ما. متومي نيولي أليتوم وقوات فلاني، لكن نبي حاجة فيلك وقوات معلوم. نيومان وكسوم القرآن وتعالى الله نسمى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، تومن فيلك نوح وقوات واكي وإلى مدين أخاهم شعيب. نمدين تمنفلك منزاو نبو ياو نبي شعيب ونفلك وقوات معلوم. لكن هو يزكو آية داني القرآن الله نسمى آدم تلمفلك وقوات فلان. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي. من أجل هذا فإن أول الرسل نوح عليه السلام. وجره tunajifunza ya kwamba mtume wa kwanza kutumwa katika ulimwengu huu ni Nuhu alayhi salatu wassalam, na mtume wa mwisho kutumwa katika ulimwengu huu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walianza kutumwa mitume pindi ilipodhihiri uovu huu na jarima hii ya kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Maryam aya nambari 90, takadu samawat yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada, inakaribia mbingu kuchanika chanika vipande, ardhi hii inakaribia kupasuka pasuka na milima inakaribia kuanguka na kuvunjika vunjika kwa sababu ya kudai kwao dhambi hii ya shirki, na kumnasibishia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto katika uso huu wa ardhi. Ayuha an-nas ibadallah, al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha al-kaba'ir cha al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala akaja na maneno haya mazito, anasema rahimahullah, a'zamu al-mubiqat, dhambi kubwa zaidi yenye kuangamiza, al-mubiqat ay al-muhlikat, dhambi kubwa zaidi kuliko zote zenye kuangamiza, an tushrika billahi azza wa jal, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khalaqaka, وأنعم عليك في بطن أمك. هل يكون الله ني أليكم باوهوه ناني أليكم نيمشا كتك تومو لماما ياكو كفين يماتو وللصالحون من عباده لا يستطيعون أن يوصلوا إليك طعاما وجوامك توجوك الله هووزي kukupelekea chakula, lakini Allah alikulisha katika tumbo la mama yako mpaka ukaja ukazaliwa. Alafu leo umekuja katika ardhi hii ukamjalia kwamba yuko Mungu mwingine, yeye peke yake hawezi kuendesha ulimwengu huu. Hii ni dhambi kubwa sana. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, ayuha nasu ibadallah, qala al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ابن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله, فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا. أنا سمع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ييوت يولي أتكي مشركيش الله كيش أكافى أن يكون مشركينا بس هويو ni katika watu wa motoni kwa kukata. Ni kauli ya moja kwa moja, hakuna wajihi mwingine utakao muondosha mtu huyo asiwe ni katika watu wa motoni. Ayuha nasu ibadallah, walaqad dhakkarana Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, ametukumbusha Allah katika kitabu chake pale aliposema innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا سمع الله إنه حتكيات من بيليكو من يشرك بالله ييوت يولي أتكيم شركيش الله أكفاني شركي فقد حرم الله عليه الجنة بس الله ameharamisha pepo kwa mtu huyo. Wa mawahu nar, na mafikio yake ni motoni. Wa maridhalimina min ansar, na hawana madhalim, hawana washirikina wa kuwanusuru na adhabu ya Allah baada ya kwamba wamekufa hali ya kuwa wanafanya dhambi hii ya shirki. Ayuha nasu ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala dhalik مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. كتك سورة الإسراء أنا سمع الله سبحانه وتعالى ذلك هيلوني فسباب mimma auha ilaika rabbuk, ni katika yale ambayo mola wako amekufunulia. Min alhikma, katika hikma amekuambia maneno mazito. Wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, basi usijalie pamoja na Allah ukamweka mola mwingine asiyekuwa Allah. Fatulqa fi jahannam, utatupwa katika moto wa jahannam. Maluman madhura, ukiwa ni mwenye kulaumiwa kwa dhulma hii, na ukiwa dhalili mnyonge kwa sababu ya kufanya dhambi hii ya shirki. Ayuha nasu ibadallah, fahadhihi aljarima jaat ayatun fi kitabillah, zimekuja aya nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta dhakara Allah wasiyata Luqmana libni, mpaka Allah akataja wasia wa Luqman alipomuhusia mwanawe katika surati Luqman. Alimwambia mwanawe, Allah anamnukuu anasema, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adheem. Wa idh qala Luqman, wa idh ay wadhkur, wanawachoona nataja wa idh kwa maana ya wadhku, nakumbuka pindi Luqman alipomwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi, la tushrik billah, usithubutu katika maisha yako hata mara moja ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhulma kubwa sana. Wakatafsiri wanawachuoni ya kwamba shirki, moja katika majina ya shirki inaitwa dhulmun, na ndio maana Allah alipoitaja shirki mwanzo akasema wa mali dhalimina min ansar, na madhalim hawana wa kuwanusuru, kwa maana washirikina hawana watu wa kuwanusuru. Ayuha nasu ibadallah, fahadha a'zamu dhulmin, hii ni dhulma kubwa kuliko dhulma zote. Liannahu, lianna al-abda, kwa sababu katika dhulma hii, liannahu baina Allahi wa baina abdi, kwa sababu ni dhulma inayofanyika baina ya mja na mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, dhalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah alipowataja mitume kwa majina yao, akaorodhesha majina yao, akawataja mitume mbalimbali, kisha Allah akasema dhalika hudallah yahdi bihi man yasha, huo ni mwongozo wa Allah, anamwongoza Allah amtakaye kupitia mwongozo huo katika waja wake. Kisha Allah akasema walau ashraku, si kwamba nimewataja mitume kwa sharafu kubwa na kwa wema mkubwa waliofanya, lakini walau ashraku, na lau kama mitume wangeshirikisha, lau kama manabii na mitume wangeshirikisha, Nabii Musa, Nabii Harun, Nabii Isa na wengine wote, lau kama wangefanya shirki tusingeangalia shida walizopata. La habita anhum ma kanu ya'malun, basi matendo yao yote mema waliofanya tungeyaporomosha, wasingelipwa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi khitabatun adhima, hii ni khitabu nzito sana. Yukhatibu biha nabi an-nabiyin, yukhatabu biha an-nabiyun, wanazungumzishwa kwa khitabu hiyo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mema yote waliyofanya. Lau kama wangeingiza mguu wao katika shirki, Allah angeharibu yote mema waliyofanya. Swali inaelekezwa kwako, itakuwaje kama shirki hiyo ungeifanya wewe ikiwa manabii wa Allah watakuwa katika manzira nzito kama hii? Ayuha nasu ibadallah, khitabu hii Allah subhanahu wa ta'ala haikuishia kwa mitume, akaielekeza kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka, hakika tumekufunulia wewe, wa ila alladhina min qablika, na tumewafunulia mitume waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, ikiwa Muhammad na wewe vile vile ungeingiza mguu wako, ungeingiza mkono wako ukafanya shirki, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, matendo yako yote mema tungeyaharibu. Wewe umekwenda Taif ukapigwa mawe, wewe umefukuzwa katika mji wa Makka ukapelekwa mpaka Madina, wewe si ndio umepambana katika vita mpaka ukavunjwa sehemu ya jina lako, wewe si ndio ambaye umetengwa na jamaa zako kwa sababu ya risala, wewe si ndio ambaye umekashifiwa? Lakini mema yako yote haya, lau kama ungefanya shirki yote ningeyakuta, wala takunanna min alkhasirin, kwa taukid, na ungekuwa tu katika wewe kupata hasara siku ya kiyama. Khitabu nzito anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Allah anamwambia mtume alayhi salatu wasalam, bali llaha fa'bud, bali Allah peke yake mwabudu, wa kum minash shakirin, na kuwa katika wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kitabu hii wamesemeshwa manabii waliotangulia, haikuishia kwao, akasemeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwaje dhambi hii tungeifanya mimi na wewe, au katika familia zetu, au katika biashara zetu, au katika nyumba zetu? Matendo gani yatatunufaisha mbele ya Allah baada ya sisi kuingia uovu na jarima kama hii? Wallahu yatawalla sarah. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi tena Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayuha nasu ibadallah, bado tunaendelea na al-kabiratul azima wal-jarimatul kabira inda Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi kubwa kuliko madhambi yote, uovu mkubwa kuliko uovu wote ulimwenguni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhambi yenyewe ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha dhambun azimun la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala wala yaghfiru sa'ibahu ba'da al-mamat. Dhambi hii ni dhambi nzito sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haisamehi, na wala amsamehi mtu mwenye kufanya dhambi hii itakapokuwa baada ya kufa, amekufa akiwa ameifanya dhambi hii. Huyu hawezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ima ikiwa mtu ameifanya na kabla hajafa katubia kwa Allah, basi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote. Ayuha nasu ibadallah, zimekuja aya mbili zenye kufanana katika siyaki yake, imetajwa katika suratul Nisa aya nambari 48. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Imetajwa katika suratul Nisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya Allah, la yaghfiru, hasamehi, an yushraka bihi, dhambi ya kushirikishwa. Atakayekufa akaenda mbele ya Allah, ikawa katika jumla ya dhambi zake ikapatikana shirkun akbar, Allah haisamehi dhambi hiyo. Wa yaghfiru ma duna dhalik, anasamehe dhambi nyingine isiyokuwa hiyo, liman yasha, kwa mtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana mtu akafa akaenda mbele ya Allah, ameiba au amezini au amesema uongo, Allah akitaka anamsamehe, akitaka anamwadhibu. Lakini atakayekufa ameenda na dhambi ya shirki, hakuna atakayesamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika imekuja tena aya kama hiyo katika suratul Nisa aya nambari 116, na ulama wanasema idha takarrarat ayatun fi kitabillah fa inna hadha al-amra yadullu ala at-tawkid, inapojirudia dhambi kutajwa mara kwa mara katika kitabu cha Allah, hii inaonyesha namna gani Allah anakuweka msisitizo katika jambo lake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah hasamehi dhambi ya kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, anasamehe dhambi sio kwa hiyo kwa mtakaye. Kisha akasema Allah, wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, mwenye kumshirikisha Allah hakika amepotea upotevu wa mbali kabisa. Ayuha nasu ibadallah, al'ana natawajjah ila al-ahadith an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Hivi sasa tunaelekea ila ahadith an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kuzichunguza na kuziangalia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man mata, yeyote yule atakayekufa, wa huwa la yushrik billah, hali ya kuwa amshirikishi Allah, yeyote yule, dhakaran kana am untha, awe mwanaume au awe mwanamke, atakayekufa hali ya kuwa amshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, katika madhambi yake hakuna shirki, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu huyu dakhala aljanna, ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man mata yushriku bihi shay'a, na atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah. Wa man mata yushriku bihi dakhala an-nar, na atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah, huyu anaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Ayuha nasu ibadallah, fa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Hadithi kwa Jabir mtoto wa Abdullah sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man laqiya Allah, yeyote mwenye kukutana na Allah, la yushriku bihi shay'a, hali ya kuwa hajamshirikisha Allah na chochote, dakhala aljanna, anapewa zawadi ya pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man laqiyahu, na atakayekutana naye Allah, yushriku bihi shay'a, hali ya kuwa amewahi kumshirikisha Allah katika ulimwengu na kitu chochote, dakhala an-nar, huyo anaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dhambi ambayo mwenye kuifanya anajifalia moto mwenyewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, qala sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yepusheni na madhambi saba, al-mubiqat ay al-muhlikat, madhambi saba yenye kuangamiza. Kila wama hunna ya Rasulullah, akaambiwa ni yapi hayo ewe mtume wa Allah? Qala mtume akasema al-ishraku billahi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanaochoni wanasema wa mimma yadullu ala a'zami hadha adh-dhanbi inda Allah subhanahu wa ta'ala, lamma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuridu an yadhkura ba'd adh-dhunub wa in kana ash-shirk fiha fa innahu sallallahu alayhi wa sallam yabda'u bih. Wanasema ulama katika mambo ambayo yenye kuonyesha ya kwamba dhambi hii ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaka kuyataja madhambi. Ikiwa shirki ipo katika madhambi hayo, basi Mtume lazima aanze na shirki kwanza, alafu madhambi mengine atayataja baadaye. Ayuha nasu ibadallah, na sio mara moja. Katika hadithi nyingine Mtume anasema akbarul kaba'ir al-ishraku billah, madhambi makubwa kuliko yote, akataja manne. Akasema ya kwanza kabisa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuja mtu mmoja akamwambia Rasulullah, ayu dhambi inda Allah a'zam, dhambi gani kubwa zaidi mbele ya Allah kuliko zote? La kwanza kutaja, Mtume akasema al-ishraku billah, kumshirikisha Allah, kisha akataja madhambi mengine. Ayuha nasu ibadallah, hii ni mwisho kabisa. Sasa turudi katika jamii zetu. Baada ya kuona jarima hii, uzito huu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa minan nas man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalabat ala wajhi wa khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea kundi katika watu ambao wameingia katika ushirikina. Anasema wa minan nas, na kuna katika watu, man ya'budu Allah ala harf, wanamwabudu Allah kwenye ncha, yani kana kwamba wanasubiri kitu fulani ndio wafanye ibada, kisichokuwepo hicho basi wanaenda kinyume na hicho. Wakipikwa na kheri utaona wametulizana katika ibada, wanahudhuria msikitini mashallah, wanahudhuria katika Ijumaa, wanahudhuria sala tano mashallah. Lakini wakipikwa na fitna kidogo tu, nyumbani kwake apaelewi, pale pale anabadilika uso wake, anatoka katika dini ya Allah, anakwenda kwa makuhani, anawaambia naomba mnitazamie kidogo. Ameruzukiwa mtoto na Allah, ataenda kwa mganga wa kienyeji au mfano wa hao, atatengeneza saa ya kitoto, atasema hii itamlinda huyu mwanangu na degedege. Akipata mtihani kidogo wa maradhi, anakimbilia kwa uganga wa kienyeji. Na wangapi katika wao wanafariki njiani na wengine wanakufa wakiwa kwa uganga wa kienyeji? Ayuha nasu ibadallah, hili ni dhambi kubwa sana.